مکی صورت ترتیب پلیاز کی یوسل یو نسم فض صورت نسل ندے او نزول کی شپگم فض صورت قارے ندے ردید مخ کے سر مناسبت کہ کافرون کی بائیکاٹ جو کفار سر وشو نسل کے زبر امداد حکم ندی صورت کی نمونہ دے امداد کئی سنگ بر امداد حکم آما چھ پیغمبر سرنگ امداد کرے کستا مجھے کستا سر راجی کستا مجھے نستا تندام راجی چاچی راجی زب تباکوم سنگ کے ماں دا حضرت چاچی اور آغتر ابو لاب تباہ کرے دا چھ بر امداد حکم پھر اللہ وی میں گا امداد جمع کر دے بیان سا کر دے چیزی ہوا بیان کا مروب کی گا دخل کو نمور تبت یدا ابی لازم و تب تبارشو تبارشو دعا لازم دا گلاب تبارشی دعا لازم دا گلاب و تبا و تبارشو تبارشو دعا لازم دا گلاب شپا لازم با جوڑے کی کاری ضروری اور پارا کار میں سوکھو حضرت دے رشتہ کہ پارا کرو لا سنو حضرت پیغمبر بال رشتے شرے اللہ اعلیٰ لا سنو جس کا بہو بربادی کہ پکڑ لا سنو دا پڑوس کے خلاف شرے اعلیٰ لا سنو جس کا بہو برباد تھی کہ پکڑ لا سنو دنے کانو اور انبیاء و حفاظت شرے خدا کے فارو دعا حضرت کرے گا یو صحابی بولا نبی علیہ السلام و سلام نے خشے گزاری کافر علم دی تاہی مکی کی راغلات لگے دلے رہے او یا گزارا او اس کو لہا لے گی ہاں او پلا کو شد شرے رہے او عظم بچ گئی او گورا پلا سے فضا پیغمبر پا بدن بانے کے ہو دو فی زمان لاز دیو لگی زمان لاز دی زرہ زرہ جی خود زمان پیغمبر دی بچی دا جان سارو دا فکلک خلق و بزن باری مئنی ذکر اللہ دا پیغمبر دا پیدا فکلک خلق پیدا کرو ذکر آئے تو با کافر سنگی دن نا کافر با داری نون واقع سر پاگئی بل لردان آئینن دیکھوا علماء پس خبری دیکھوا پس منزولا دیکھوا علماء پس خبری چی دار جی ایرادا داست کر لے چی بار جی چی دن نا جی ایرادا کرے نمبرا آغا خلم دی تباشی اللہ دن تباہی درفی دن تباہی اللہ ہوئی شخلاف تا قرص استعمال کرو ربت یدا ابی لاب و تب اور جو کل من گورا عبدالعزاو دا ابو لہب دا رسولیو جاول نحاد خیستو سم پر خیدو خائد پر خیدو ورکلا زبنے خیستو ایمان اور دا عبدالعزاو دے گیا کہ عبدالعزاو کہ دا عزا نم دا شرک ہو نو دا شرک نم اللہ پخل کتاب کے لد نہ ذکر کاؤ نو آغا کنیے ذکر کلا او دا آغا نمی ذکر نکا نو اللہ پخل کتاب کے دا شرک آغا الفاظ نہ ذکر کئی او ماتا دا شرک وین آگان پخلی وائیو شرک کارو نہ کرو او خیر ریکن گزارت پکار دا تب دیا دا ابی لازم و تب گندونا راکا گا گندونا افراو تو بیدا گزاراو کا آگا نظر دا غیر اللہ کہ پدرگاہ کی پروت قرآن اگر دا بول ویلی دی بول صورت حد کتا سے ویلو دیر سم آیا کے فجو تنی بول ویجی سامن اللہ کان زان دادے تکی داغا بولونا چی درگاہوں کی پراتنی اللہ گل لیوے گل وجر تنی بو قول الزور زان دادے تکی دوینا دا شرکنا د شرک پیدا نہ جان لے گا بولو نہ جان لے گا نلگورا منجوڑان اور سرکا کے خلق نہ سے پھر خادوں کے اور متیاج اور غل را دے اور خلی سکیے اور اللہ دے لہ حصہ دے بابا خوردر اور اللہ پہ کلاوی دے بابا خوردر دی بار نظام کو ہے کئی بولے خا خوردر ہوئی خوال لیشی اسی سا چکم سے او خوال لیشی ناغی تصویر لیشی خوردر اگر نبیہ شکل اوزی ہاں اے دا بول دا نوی دا بابا بول لی خو دا بول ہوئے اوپری او دا خیر دے دا دا پلانی پھر سے بول لی وقت دا فاسر کی ویلے شی بلی شوی سیستا چاہاں خوالنے شرے رے تو دے غریب پزین پوئی کہ وی دا بابا سرا خوردا را دا بعد خبری بانی زان پورے بول گوائی کم سل شفترگاہ کی کم سی پیش پاگے آواز غیر اللہ شوے دے بابا شوے دے آنشے قطعاً قرآن داری منہ دے عرب ازشو پڑے آنے آواز دے بابا شوے دے ننگورا چیلے گد و پیسو ننداری پولمونو پیشکی گی آتا زبرگی گی وقالے پیخوری مولی سے پتلوم دے گاستی حویدہ خیم ہے کہ نا مولی سے دا چیزور آزا افتتاہ کو ہوکا چلے چاروں لوگوں کو ادا تا دارا کر ویزا خیر میں گزارت پہ کر دوں سرے کا تکنے بھی خوانگا دا تو لوڑانا خود دائی نظا ہاناکارا سزنو گری رولی حالان کی حبیات پس مکی موزم کی قرآن کی اللہ من تو ہوئی تدا بول لی یو رجز دے او بن نجت دے دا ذکر رجز آگا گن تو ہوئی تدا گئینا بول دی تکنے بول او نجس هغه ګند ته وایي چې هغه ګند دی خو بوی ترې نه ځي لکه وینه واده بول ګند دی خو بوی ترې نه ځي او چې کوم ګند هم دی بوی هم ځي نه ته څه ویلی شي بول هغې ته رجس وایي قرآن وایي دا رجس دی وی نجس نه دی رجس دی فجتنبوا الرجس او هغه رجس خوري هغه نجس او په هغه پسې نیت مې کړی په دې الله غلخور پسې الله اکبر واخو نظر ده بابا فرده ده نظر ده بابا خبول ده تارو فکر ده که بول تا تر استانبول تسخی تو چه من صفا خبر رو کنو ویده ومانا من ده صفا صفا والو آن خلق و پسی مون مکوا چاہا گلدون خوری نظر ده بابا خوری قلمبون و شکرانی خوری پایی که اخلو ورکره ده و در داره قصره ده داد من ده کلی مقتدا ده داد کلی تیکلاز جنازو ده دا حالت ده من جنازه کی گوری سے بمخی تیرا واسم جنازه کی کتاب ہو یاد بول بول مر پوری بدعات دے کی شرکیات دے کی نظر دے ہوئی او خلق کو تر چاہ چاہ پیدا نا سویدار خموری سے بے خیر ہو تب بدی ادا ابی لاد و تب تبالی شی دوارا لازم دا بلا و تب و تبالتو ما نامو ما لو ما کسب لبن تو دارن مال دارو او آمان چاہت کٹرے ہو دو قسم باون مرازی یوانا مال شخلے کو تپاتی سی پویراست کے دفتار او دنی کنا اگر تا موری سی مال ہوئی دویمانا مال شاہم پر پڑلا زمانی گٹنے تو دا بلا ہم دوانا چا سمبھاؤن نزیاتو دفلار او دنی کنا ہو تم دیر مال پاتی شوئے ہو اور پر پڑلا جن دیر گٹنے ہو اللہ ہوئی ابو لہب تا پر مال ان کے دوان نکلا شپا پڑلا سے گٹنے ہو او دانا تا چا دفلار او دنی کنا پاتی شوئے ہو اگر مال ان کے دوان نکلا مال بسکے چتا نشیخ لا سولے مالانو مالو و مات سب یا مال نمراد مال او مات سب نمرادو راغارا بچی لکا بچے دفلار اغسوی کتو بھی لرین کو راغارا مال لارو ازا و مالانا بچو کتبا چارک کرو اغسا سب کرو دا جی بیماری پاگا اللہ راوستے را بابولا حب بیمانا باندے چارا بیماری دیلے خطرنا کوا ڈاکٹران راغل چلا گا معاینے اگلا لوگوں کو اس بیماری دا چلا کہ سوک دس لزی کی نفاغم دا مدد لگی مجھے کون چلا سے سو خبر ہوا اور جا کپلا جو گرو یا جو تبیا سنگا کے پیارا خواسم دا چلے اس دان اسنا سبا کون ناغے لے کہ پیو کمرہ کی رسپی بند کر ون کے پسیدیا بند چاہتا اور جب روزے تین بچو ہر روزے میں اس ادا چلے نے گزار کرا لیکن رسپی اور جب سے پسیدیا وار رہا بند کر ویل سے رکھ کے نزدیک دو چھتا منتا تھا مدد ملے گی رسپی کا رسرہ بیا اللہ ہو گو رہا اور چکل ہم جا من شو جا بولا ہم جا منو نو کران راوہ سے رہا ہوئے زمان جا پلار من لے اور جا سے تباہ گزار کے رازے پہ خالی کہیں لا رفتو لفیدہ ورکلا نوکران راوستے دل وقو کی انہیں پوری واتو لکہ دسکی راستو بار یو جیتا اور دفاتے کے گھڑی گزار کری دا رویا خالق دچا سر رکھے دا دسکی سر رکھے پھر دکون کی مرشی پھر کی انہیں پڑے واتے رہنگا کی وہ کم دیتا اور دفاتے پہ گھڑی آخاوی گزار کی وجن پیغمبر رشتدار دے خود پیغمبر دشمن دے اللہ دسکی کا رسر رکھے دعوا ہے خدا سے ماں پر اور سلام دے اگر دشمن کے ریور نہیں وہ تو پیس کے بعد پیر اللہ کی نوارت کا بند کرے دے اور ایسے خلاف بھی اگر کتا پلے خدا سے ہمارے بہت سلام اللہ کہیں سیاد لانا رن جات لانا امراتو حمال صلاة وزد زنکی کی بہتا چناہو لنبو والا بئی لمبی بوئی امراتو اوقت دارو امی جمیلا حمال صلاة وزد پورتا کئی بخشاک پورتا تنگیر خشاک پورتا کئی بخشاک دا خشاک ولی با پورتا کئی زکاری با خشاک یدے رونو او حضرت بے پلا رکی ازغی خورون چه حضرت خدی باری زخمی شی رو او خوکی ازغی لان شی دا عمل اوزار حضرت را کروی نو آر عمل تنی کم دنیا کی کرو نو آر عمل با اوزار آخر کی کی او دا یو قسم پیغور ورکے اللہ تو بیمانا خدبانی کاروبار کے خدبانی کار کسب کے او دو آزمان پیغمبر دشمنی کے بیمانا ہم مالت اللہ تب سپوٹا کہیں گے پوٹا تو انگی روی جو تشاک پیجی دیا حلو نمان سب پسردائی کی بار اتنی تارا پتر تجرو حمل من مصدع پتر تجرو کمکار جاری دنیا کے کرے او دعبا آخر کم کئی او دفارت ذلت او رسوائے آئیت اشارہ دار سورت